Going live! אנחנו לייב! יס! טן טן טן! שלום לכם, צופים יקרים. אתם צופים בתוכנית החללית היום, יום ראשון. כמה מוזר. יום ראשון! 22 במאי 2016, זכרתי להגיד את זה. אני מאוד גאה בך, גוד יאב. התוכנית הזו, אם אתם צופים לנו פעם ראשונה, היא תוכנית שמדברת על נושאים שונים שקשורים בחלל. משתדלים לפחות, ושמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל גיאופיזיקאי, מהנדס מערכת ראשי בעמותת SpaceIL, וכותב הבלוג ודף הפייסבוק מסה קריטית, והמנחה של החללית כבר כמעט 3 שנים. How nice. איתי בצוות דוקטור קרן לנצמן, זאת מי שלום. רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור. יופי. כן, יופי. כותבת הבלוג ודף הפייסבוק, סוף העולם הבת מהיציע. בעל שם אופטימי. נכון, וסופרת שהוציאה את הספר, זוכה פרס הגפן, שמיים שבורים. איתנו בצוות גם עופר מתוקי. היי עופר, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, שחוקר קוסמולוגיה וגלקסיות ודברים אחרים. אנרגיות אפלות. אסטרופיזיקה, והוא לא באמת חוקר אנרגיות אפלות, אבל הוא אוהב לדבר עליהם כי זה מגניב. כי אין אפלות. כי, וכותב הבלוג, יקום הנראה. יקום הנראה, נכון, חשוב. וזה יופי של דף פייסבוק, תעצבו. נכון. ויעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות מטייפ 1A, ויש לנו אפילו אייטם על סופרנובה מדגם טייפ... מדגם. דגם. מטייפ 1A. אז לפני שאנחנו נתחיל, קרן... תזכיר לכם איך אתם יכולים להגיב או לשאול אותנו שאלות במהלך התוכנית. בבקשה, קרן. תודה לך, יואב. סליחה. אוקיי, אם יש לכם שאלות, אז יש לכם אחת מכמה דרכים לשאול אותנו. אתה עושה עכשיו את הקטע של הפנטומימה? ברור. אוקיי, אז תעשה את הקטע של הפנטומימה, אבל עם התמנונית. אוקיי. אחת משלוש דרכים לשאול אותנו. שאלה מספר אחת, דרך מספר אחת, היא בעזרת... השרשור בדף הפייסבוק של החללית, של האירוע היום, שנקרא שרשור של נות לחדרי הפאנל באופן מפתיע. אתם נכנסים לשם ואתם שואלים אותנו שאלות, ואני מסתכלת על השרשור הזה, וכשיש שאלה, אז אני אומרת, הנה שאלה מי, ואז אנחנו מכירים את השאלה, וזה מאוד נחמד לנו. אופציה מספר 2. 2. תודה, תודה. בעזרת ההשטג, יפה מאוד, החללית, עם היי, בטוויטר. אם אתם עוקבים אחרינו בטוויטר, אתם מוזמנים לתייג, להשתמש בהשטג החללית, ולשאול את השאלה, ואנחנו נדבר עליה, ואנחנו נענה לכם אם יש לנו תשובה, ואם אין לנו תשובה, נענה משהו מאוד מאוד מחוכם, שיסביר למה התשובה, השאלה שלכם בעייתית נורא, ואי אפשר לענות עליה. זה טוויטר? כן. כי זה, יש לנו 140 טובים לענות לכל שאלה. אבל הדרך שאנחנו הכי אוהבים, והכי רוצים, תעשה ככה כדי שכולם ידעו, לא עובד, תעשה ככה, הכי אוהבים והכי רוצים שאתם תשתמשו בה, זה בעזרת ה-Q&A שנמצא פה למטה. פה, לידי. כן, פה זה המיקרופון שלנו, ליד המיקרופון שלנו, כתוב לכם Join the Conversation, אתם מוזמנים, בדיוק איפה שאתם נמצאת, אתם מוזמנים ללחוץ על הלינק הזה, ואז עולה לכם ה-Q&A, ואתם שואלים אותנו שאלה, והשאלה תישאר פה לנצח! זה לא מפחיד בכלל. בעיקר לא את האנשים שלא מפחדים משאלות... עם הנצח לא מפחד משאלות קשות, יואב. אוקיי, אנחנו הולכים לדבר היום על שלל דברים, על דברים שהולכים לטוס לחלל, ועל סופרנובות, ועל גלקסיות, ועל חייזרים, כן, פתחנו חייזרים, אז זה גם אייטם על חייזרים. לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד כמה דברים. התוכנית הזו מוקדשת לזכרו של אביאל טוכטרמן, שהיה חבר קרוב אלינו ולא מעט מהצופים שלנו. אביאל הלך לעולמו כתוצאה ממחלת הסרטן, שהכריע אותו לפני כשבוע וחצי, ואנחנו מאוד מאוד מצרים על כך, ולכן אנחנו רוצים להקדיש את התוכנית הזו לזכרו. ואנחנו נתחיל בתוכנית, כרגיל, עם חייזרים. חייזרים. עם חייזרים. חייזרים. זה מתחיל בסיפור שכבר סיפרנו לכם בעבר. אופר, בבקשה. תודה, אני מקווה שאנשים הולכים להתאכזב עכשיו בעקבות ההכנה. אי שם באוקטובר התפרסמה איזו ידיעה שהלהיבה מאוד, עשתה המון גלים בעולם של תקשורת המדע, גם אנחנו דיברנו על זה, ובעוד הרבה מקומות דיברו על זה, על זה שנצפה כוכב, שנראו בו ירידות בכמות האור, באופן לא מחזורי, ובתקופה קצרה של משהו כמו 100 ימים, הרבה מאוד ירידות, משהו שהוא מאוד מאוד מוזר. אנחנו משתמשים בצפייה בכמות האור של כוכבים, בשביל לחפש מה שנקרא טרנזיטים, מעבר של פלנטות על פניהן, אבל דברים כאלה זה לא מתאים לפלנטה. הפלנטה מראה משהו מחזורי, שיורד לזמן מה, כל הזמן שהיא חולפת על פניו, ואז חוזר חזרה למעלה, וזה היה משהו מאוד מוזר. וכשאתה אומר מוזר, אתה בוודאי מתכוון לחייזרים. כן, אז כמובן שה... הוא מתכוון שהצל היה עם כזה מחושים כאלה. כן, היה צל ירוק. כמובן שהסבר המתבקש היה חייזרים, הרבה אנשים העלו את האופציה הזו, אמרו אולי אפילו שזה מבנים חייזרים, או לא יודע מה. יש הסברים קצת פחות מעניינים, היו שזה איזשהו שביט שהתפרק, או אולי אסופה של שביט של אסטרואידים, או משהו בסגנון. לא היה ברור, עדיין לא באמת ברור. ואז מישהו העלה את הרעיון של ספירה דייסון. עכשיו, ספירה דייסון, אני גם חושב שדיברנו עליה פעם, זה משהו שהקונספט שלו הוא... איזשהו מבנה שמקיף את השמש ומאפשר ללכוד כמה שיותר מהאנרגיה שלה. כי אנחנו כרגע מקבלים בכדור הארץ שביב מהאנרגיה של השמש, רוב השאר נפלט לחלל ונעלם. ואם אנחנו רוצים לנצל כמו שצריך את האנרגיה של השמש, צריך לאסוף את כל האנרגיה הזו. אז רעיון אחד זה מה שנקרא ספירה דייסון, ובדרך כלל לא מדברים על ספירה מלאה שמקיפה לגמרי, אלא המון המון לוחות פוטו-אלקטרים סוג של, שמקיפים את, את, ה, את השמש בכל מיני מסלולים, וזה באמת יכול בעיקרון להסתדר עם מה שראו, קשה לדעת בדיוק, כי מעולם לא הייתה לנו ספירת דייסון, אבל זה היה רעיון. בעקבות כל המהומה, סטי החליטו שהם מפנים את הטלסקופים שלהם, יש להם מה שנקרא מערך הטלסקופים החייזרי, והם הפנו אותו לכיוון הכוכב הזה בשביל לראות אם הם יכולים לקחת משם אותות רדיו שמעידים על ציוויליזציה, הם לא שמעו שום דבר, ככה הם פרסמו, וזה קצת עמעם את ההתלהבות, אבל אז בינואר איזשהו חוקר אמר שהוא עשה מחקר מאוד מגניב אגב, הוא לקח, יש בהרווארד, מאגר של 500 אלף לוחיות צילום עד 1885 עד 1993, משהו כזה, והוא פשוט לקח לוחיות צילום של אותו כוכב, עקב אחריהן, ומאז ועד היום, ופשוט הראה שיש אימאום בכמות האור שלו, שזה מאוד מוזר, ומסתדר עם הרעיון שמישהו בונה שם ספירה דייסון ולאט לאט הולך ומקטין את כמות האנרגיה שנפלטת ממנה. אז שוב, הרעיון של חייזרים... באופן עקבי זה רק יורד? זה לא יורד עולה? אני לא ראיתי גרף. הטענה הייתה שבגדול יש אימאום בכמות האור. עכשיו, מאחר ואנחנו לא בנינו שם שום דבר... זה מה שמסתרים לך שויות? כן, אז זה חייב להיות חייזרים. אממה, עכשיו יצא מחקר חדש, היה איזה דוקטורנט, לא זאת אומרת, הוא גם בארצות הברית, שאמר, רגע, זה נשמע מוזר, צריך לחקור את זה, והוא צריך לשכנע גם את המנחה שלו וגם איזשהו שותף שלהם שהם בדרך כלל חוקרים איתו, שזה באמת שווה מחקר, שזה דבר שלא קל בכלל לעשות בתור דוקטורנט. בטח לא משהו שהוא כאילו כל כך out there, לא קשור בדרך כלל למחקר פרקטי, אז הם באמת הלכו ועברו על אותן לוחיות, וישבו כוכבים בהירות דומה לכוכב הזה, ובדקו אותם לאורך 100 שנה, וראו שגם הכוכבים האלה מתעמעמים עם השנים. מה שאומר... איזה כוכבים? כוכבים, אני לא יודע בדיוק איזה, אבל... כל הכוכבים שהם בדקו מתעממים? אני חושב שכולם, אני לא כתוב עם כולם, אבל כן, בדקו כוכבים שהם בבהירות דומה, וראו שגם הם, במאה השנה האלה, הראו עם אום. עכשיו, המסקנה היא לא שיש המון המון חיזרים, איך אתם יכולים לא להגיע למסקנה הזאת? עופר, אני מאוכזבת אישית ממך ומהמדע שאותו תמיד. את צודקת, את צודקת, באמת, זה לא בסדר. כן, זאת אופציה אחת. אני הייתי פחות סבירה, כי... הייתי בסיכה מסקנה שהלוחות דהו עם השנים. אז זה דווקא אני חושב שלא דובר על זה, כי אני חושב שזה נשמר היטב, ויש דרכים לדעת כמה זה. להפך, דווקא אם הם דהו, אז זה היה אמור כאילו לעשות יותר בהיר. לא יודעת, איזשהו משהו שיבור, לא, היחס בין הניגוד. מה שהם כן דיברו עליו, זה לא הלוחות, אלא הטלסקופים, המכשור שהשתמשו בשביל לצפות, הלך והשתנה עם השנים. וכנראה שאנחנו נעשינו יותר מדויקים וצריכנו לראות יותר טוב את הבהירות האמיתית של הכוכבים האלה, ולכן זה מה שגרם לזה שהם יראו כאילו, שבאורך זמן זה יראה כאילו הם התעממו, הם לא באמת התעממו, פשוט הרישות שלנו השתנה. אז אני אוסיף דיוק על מה שאתה אומר, החייזרים התעסקו לנו עם המכשור, וגרמו להם לראות, לתת לנו... תמונות קצת אחרים. זה מוכן את הספגטי המעופפת, כמובן. אם יש מישהו שיתעסק עם המכשור שלכם... זה חתולים. זה ספגטי המעופפת. או חתולים. או גם וגם. נכון. חתולים אוהבים ספגטי. טוב, אני בטוח שאנחנו נשמע על זה עוד. אולי הערך המחקרי לא כל כך גדול בסוגיה הזו, אבל הוא מאוד תקשורתי. האמת שדווקא המחקר האחרון, המחקר של הלוחות, הוא מאוד מאוד מגניב בעיניי, ואני חושב שיש לו גם ערך אמיתי, כי הרבה פעמים אנחנו מסתמכים על תצפיות עבר. עכשיו, הם אמרו, המחוקרים אמרו, שכל פעם שמשתמשים בתצפיות מפעם, חייבים לקחת בחשבון שמכשור השתנה, וזה. כנראה שהחוקר ההוא ספציפית לא עשה את זה כמו שצריך, אבל זה כן איזשהו בסיס שאפשר לקחת לו גם למחקרים אחרים אחר כך. רגע, יכול להיות שאפשר על סמך הכמות של השינוי, שהיה באלה שבדקו, לקייל עכשיו מחדש את כל התצפיות? כלומר, הם כולם, הבהירות של כולם ירדה באותו יחס? ואז אפשר... זה לא היה עד כך מפורט, המאמר לא היה עד כך מפורט. מעניין אם אפשר להשתמש בזה בתור כלי קיול על תצפיות. יכול להיות, ואז זה נותן לנו בעצם תצפיות מפעם... כן. זה מושלם, חייזרים קיול. מה? לקייל תצפיות באמצעות חייזרים. כן. זה כמעט כמו קיול תצפיות בעזרת חתולים. אני רוצה לנסות משהו, נראה לי שכל פעם שאני אומר חייזרים, יש לנו עוד צופים. חייזרים! אבל דיברה, אתה יודע, זה פשוט צופים מה-CIA. זה לא... כמובן, כמובן. CIA, NSA, כן. או מהסוכנות הזו עם האנשים בשחור. אוקיי, טוב. אנחנו עוד נשמע על הסיפור הזה עוד, לפחות עד שיהיה איזשהו פתרון ברור לתעלומה הזו, שזה בוודאי חייזרים. בינתיים אנחנו נדבר על האייטם שלך, יעל, על הפלנטות הקפואות שהפשירו. כן, אתה מדבר על זה כאילו שזה קרה. הן לא הפשירו? זה כתוב. טוב. אחורה על גבי אינטרנט. לא. העניין הוא כזה. כוכב, נניח ניקח לדוגמה את מערכת השמש שלנו. אז במרחק מסוים מהשמש, וככה זה בכל מערכת שמש, יהיה אזור ששם החיים יכולים באופן תיאורטי להתפתח, כי הטמפרטורה שם מתאימה. במערכת שמש שלנו, המרחק הזה יוצא פחות או יותר בין כדור הארץ למאדים, ובאמת שם התפתח חיים. אבל, מה שאומרים זה בעצם שבעוד כמה מיליארדי שנים, כשהשמש שלנו תסיים, תבעיר את רוב המימן, ובעצם השמש יעבור תהליך של התנפחות לענק אדום, ואז הרדיוס שלו יהיה פי כמה מאות יותר גדול ממה שהוא היה, זאת אומרת, זה יהיה איזשהו משהו ענק, ובעצם אם הרדיוס שלו גדל, הוא בעצם, אומרים שאני מפחידה צופים, אבל זה יקרה בעוד מיליארדי שנים. הוא יבלע את חמה ויבלע את נוגה, והרדיוס יהיה קרוב לרדיוס של כדור הארץ. בעצם זה אומר שהוא הסיט את האזור הזה שבו חיים יכולים להתפתח לאזורים רחוקים יותר. ואז האזורים האלה, שאז, שהטמפרטורות יהיו יותר הגיוניות להתפתחות חיים, יהיה באזור של צדק ושבתאי. ואז נגיד אנצלדוס, שזה ירח של שבתאי, ואירופה, שזה ירח של צדק, שיש שם אוקיינוסים קפואים וכל זה, אומרים שיכול להיות ששם יש סיכוי, זאת אומרת, התנאים שם יתאימו להתפתחות חיים. בכדור הארץ, לעומת זאת, יהיה חום אימים, כי הרדיוס של השמש יהיה פחות או יותר כאן, בצומת שם בחוץ. אאוץ'. כן. עכשיו, זה לא עוזר לנו כל כך, כי לנו, כי אנחנו לא נהיה אז, אבל זה עוזר. אני הייתי היום בחוץ. היה נורא נורא חם. תרגיש שזה קורה עכשיו, אה? לא. העניין הוא שזה, כל התוצאות של המחקר הזה מכוונות למחפשי אקסופלנטות בעצם. לכל הפרויקטים שמחפשים אפשרויות לפלנטות שיכול להיות בהם חיים במערכות שמש רחוקות. והם אומרים שמה שהתוצאות של המודלים האלה מראים זה שצריך בעצם להרחיב את טווח החיפוש גם לפלנטות ענק עם ירחים, לכוכבים שהם ענקים אדומים, כלומר לא להצטמצם ולהיות מבויתים וסגורים על מערכות שמש שדומות לשלנו ובמרחקים כמו שלנו, אלא לראות שיש עוד המון המון אופציות שצריך לחפש בהם חיים. זה בעצם השורה התחתונה. אבל אם עוברים למערכות שמש ששונות משלנו, אז אולי אפשר למצוא תחום ישיב, כמו תחום שבו יש מים נוזליים בכל מיני זה, אבל זה יש עדיין שונה מאוד ממה שאנחנו מכירים, כי כמות הערה תהיה שונה, או דברים בסגנון. נכון. אז כמו צריך לחשב בחוץ. קל יותר לנו לחפש חיים במקומות שהם דומים לשלנו יותר. קל יותר, אבל דווקא אלה שאם התאמנו עכשיו מערכת שמש, שהחיים יכולים להיות במרחק יותר גדול, ואולי סביב פלנטת ענק, אז יותר קל לראות את המערכות האלה, יותר קל למצוא אותן, יותר קל לגלות את הפלנטות האלה, אז כאילו. זה נכון. אז זה אומר בעצם שכשאנחנו מחפשים חיים, יכול להיות שאנחנו צריכים להרחיב את החיפוש שלנו גם למקומות קצת שלא ציפינו להם, פשוט בגלל שמרחת שם יש מקום דינמי ודברים משתנים. נכון. שזה מגניב. זה רק אומר שחיים יכולים להיות בהרבה יותר מקומות מה שתביא לנו לחשוב. חיים במקומות קרים ונעימים. ומוזגים, כן. זה מחיים שאני מעודדת. אני לגמרי בעד המסר הזה. הנה, אופר תלמד מיעל. קרן מעודדת חיים מהרבה סוגים. אז תיזהרו, חלקם לא כל כך נעימים. נעימים לנו. כן, מה? מה? במיוחד קרן שקרן כתבה. היי! אני קראתי את הספר שלך, אני יודע, טוב, אני יודע מה עובר לך בראש. אתה הצבעת לו לגזם? אני אשמור את הסוד הזה. בדיוק, תשמור את הסוד הזה. אולי נעבור לאייטם הבא? בנושא אחר. סוכנות החלל של הודו, קראת ISRO, ISRO, היא סוכנות חלל מדהימה, לדעתי. הם עושים כמה דברים למי שלא בקיא בתחום, זה נשמע כאילו, מה פתאום מתעסקים עם דברים כאלה, אבל אני רק אזכיר שיש להם חללית סביב מאדים, ויש להם לוויינים, יש להם מערכת GPS משלהם. הייתה להם חללית גשושה שהם ריסקו על הירח בשביל לראות את התוצרים שנפלטים כתוצאה מהפגיעה וכן הלאה. יש להם תוכנית לקראת אפשרות לשגר לחלל בצורה שניתנת לשימוש חוזר, כמו הטילים החוזרים של SpaceX, רק בשיטה קצת אחרת, והם הולכים לעשות את הניסוי הראשון של המדגים של המערכת הזו מחר בבוקר. זה יהיה 6 בבוקר מקומי שלנו, אם אני לא טועה, ואני אראה תמונה של הדבר שהולך לטוס, זה מה שאתם רואים כאן. זה מין מטוס חלל שהולך להיות מחובר טיל עם דלק מוצק, שהולך להמריא לגובה של כ-70 קילומטר, שם הוא ימריא אחרי שהוא יתנתק מהטיל שלו, אחרי שהוא ישרוף כמה טונות של דלק מוצק, ואז הוא יבצע חזרה דרך האטמוספירה באמצעות מגן החום שלו, וינחת סלש יתרסק בדעייה מבוקרת אל האוקיינוס, ויערס מן הסתם. הניסוי נועד בשביל לראות את השיגור ואת החזרה מבוקרת והנשלטת לאטמוספירה. אבל בלי נחיתה עדיין. עדיין בלי נחיתה. מה שמעניין זה שאם נסתכל על הדבר הזה, שזה ה-X-37B האמריקאי, שזה מטוס חלל שגם משוגר בתוך טיל למסלול סביב כדור הארץ, שם הוא יכול לשחרר עקרונית לוויינים, או לבחון כל מיני טכנולוגיות עתידיות, שונות וסודיות, כי הוא שייך לחיל האוויר האמריקאי, אז לא בדיוק מספרים לנו מה הוא עושה. והוא יכול לשהות המון המון זמן בחלל, והנקודה היא שמאוד מאוד דומים, אז זה כבר עניין מעניין הדמיון הזה. המטוס ההודי נועד בשביל להדגים את הטכנולוגיה הזו, לקראת דגם יותר גדול שלו, שיהיה בערך פי 5 יותר גדול, ויהיו לו כבר מנועים משלו, כולל מנועים רקטים ומנועים נושמי אוויר. זה נשמע מגדים. כדי שהוא יוכל לטוס לחלל, לשחרר שם לוויינים ולחזור חזרה לכדור הארץ, לשדה נחיתה, ושם אפשר יהיה להשתמש בו מחדש. אז רגע, זה יעשה ככה? למעשה בדיוק, זה היה תיאור טכני מדויק. אני מאוד טובה. אני חושב שעכשיו... כן. סוכנות החלל ההודית שולחת מרגלים בעקבותייך לגלות מאיפה גנבת את התיאורים האלה. בדיוק. זה יכול להיות שהם השתמשו גם בחלקים החדשניים שהצגת ברעיון הזה. זה החייזרים גילו לה. אז הם הולכים להתחיל, כאמור, לעשות הניסוי עכשיו, הם אומרים שיש עוד משהו כמו 15 שנה עד שהדבר הזה יהיה מבצעי לחלוטין. וזו פעם הראשונה שהם עושים דבר כזה. אני אזכיר שהם כן מעצמת שיגור, יש להם טילים משלהם שעושים שיגורים יפים מאוד, כולל של מטענים גדולים, אבל משהו שמסוגל לשגר ולחזור חזרה, זה משהו בכל זאת חדשני מאוד, הוא הקונספט מאוד דומה למעבורת החלל האמריקאית שהייתה פעילה עד לפני כמה שנים. זה גם נראה בדיוק כמו, לפי התמונה שהראתם מקודם. בגדול כן, למרות שכרגע לא מדובר על גרסה מאוישת, אולי בעתיד. גם ל-X37 יש אופציה מאוישת גדולה יותר אי שם בעתיד. שאו שעובדים עליה או שלא, אנחנו לא באמת יודעים. וגרסה מאוישת של כלי שהוא בשימוש חיל האוויר, אני לא יודע מה בדיוק ההשלכות שלו. זה לא בדיוק הקטע של חלל אזרחי ולהגיע למקומות רחוקים וזה. זה לא מגניב. אבל זה עדיין מגניב וזה עדיין מעניין, וזה שהודו מעוניינת בטיסות מאוישות לחלל, אין ספק בזה בכלל, הם כבר אומרים שהם הולכים לעשות את זה ולהגיע לירח ולמאדים וכן הלאה. יש להם תמריצים טובים לעשות את זה, והם עושים את זה עלויות נורא נמוכות יחסית למה שמקובל בעולם המערבי. טוב, כי הם לוקחים מיליארד הודים, אז כל אחד לוקח ממש... הם לא לוקחים מיליארד הודים, אבל המשכורות שם כנראה הרבה יותר נמוכות, אז... כמו שיודעת כל חברות ההייטק. כן. החייזרים למעשה עשו אאוטסורסינג לזה להודו. את חושבת שאת מרכז החלל ההודים עשו אאוטסורסינג ל... לא, שהחייזרים עשו אאוטסורסינג לדבר הזה שמנקה להם את הצלחות, שמאפיר להם את הצלחות להודו. אני רק חושב על מה קורה כשיהיה אסטרונאוט הודי בחלל, ותהיה לו בעיה, ואז הוא יתקשר חזרה לכדור הארץ, ויענו לו, זה היה מאוד מאוד גדול, אבל זה נכון. הקש אחת. בדיוק. מצחיק, אבל באמת שאין מה לזלזל בהם, הם עושים דברים... התוכנית הזאת שלהם היא פנטסטית, אנחנו סתם חוקים מתוקעב מתעשיית הייטק. כן, והטכנולוגיות שלהם, זה קצת מוזר, כי אנחנו רואים שם טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות ומודרניות, משולבות בטכנולוגיות מאוד מאוד מיושנות וארכאיות, אבל זה בסדר, זה עובד להם, אז למה לא? זה לא שונה תכלס, בהרבה ממה שהרוסים עושים. יואב. כן. יש לנו שאלה מה-Q&A. וואו, שאלה של אורן קפלן, שזה אומר שהוא... לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע. הוא רואה אותנו בלייב, קרן, זה חדשות לא רגילות. אורן קפלן רואה אותנו בלייב, זה לא קורה אף פעם. ייי, אורן! אורן שואל, האם לא יכול להיות שחיל האוויר האמריקאי מכוון גם להציל את האומה האמריקאית על ידי שיגור אנשים למקומות אחרים? להציל את האומה האמריקאית? אני לא לגמרי מבין את הכוונה. אני מנחשת שהכוונה היא לא להציל בני אדם, אלא פשוט להציל את הקונספט של האומה החזקה. כל פעם שהאמריקאים מדברים על תוכניות החלל הגרנדיוזית שלהם, אז הם אומרים שהם רוצים להחזיר את אמריקה להובלת ה-Space Exploration וכל זה. בתכלס, אין להם ממש תוכניות. זאת אומרת, יש להם כמה תוכניות בלי יותר מדי... בשר בהם. מה לעשות גם, כן. אז קשה קצת להביע דעה על זה. נכון לעכשיו, זה נראה שלפחות נאסה משקיעה את הרבה מאוד מהכסף שלה בדברים שאולי הם לא הדברים הנכונים, כמו ה-SLS ודברים כאלה. אבל זה טוב שיש גם חברות אחרות שעושות את זה, וזה בסדר גמור שיש מדינות אחרות שעושות את זה, וגם אם זה לא ממש תחרות כמו בעידן המלחמה הקרה, זה עדיין התקדמויות נורא נורא נורא מהירות. זה עדיין יותר טוב מכלום. ובסדר, אבל זה לא תירוץ בשביל לקבל דברים מסוג ב'. חדו. אנחנו בוודאי לא יודעים מה חושבים בחיל האוויר האמריקאי, זה שם זה... לא, אנחנו לא יודעים מה הם חושבים בחיל האוויר האמריקאי, אנחנו יודעים איזה דברים חשבו בעבר, וזה... זה לא נגמר טוב. אורן, איזה כיף לראות אותך! לא ראית אותו באמת. נכון, נכון. הוא צופה מצידו השני של העולם, אז אנחנו מאוד מאוד מחמדים. הוא בדרך כלל רואה אותנו באיחור בגלל ההפרשות בינינו. כן. אז, אנחנו עוברים לאייטם אחר. אופר, איזה אייטם בא לך לדבר? על הגלקסיה שלך או על המגה צונאמי על מאדים? על המגה צונאמי על מאדים. לפי איך שהצגת את זה, יואב, איך אפשר... לא, לא, לא, זה לגמרי הבחירה של אופר. אתה יכול לבחור לדבר על המגה צונאמי על מאדים או על משהו אחר שאף אחד לא... מה יש מאחורי הווילון מספר 2? איך אני יודע עכשיו שאני לא הכנתי כמו שצריך את ה... אתה מעדיף לדבר על הגלקסיה? אני אדבר מאוד מאוד בקצרה על המגה צונאמי במאדים. בגדול יש איזושהי בעיה עם... אנחנו יודעים שהיו פעם הרבה מאוד מים על פני מאדים, מים זורמים. אנחנו, יש אנשים שמשארים שהיה פעם ממש אוקיינוס של מים זורמים, אבל נורא קשה לגלות איפה הוא היה, לא מצליחים למצוא קו חוף. ועכשיו יש איזשהו רעיון, אני לא בטוח עד כמה הוא חדש, אבל כנראה שעכשיו התפרסם איזשהו מאמר, שאומר שהסיבה שאנחנו לא מצליחים למצוא קו חוף, כי לפני כמה עשרות מיליוני שנים אני חושב, נפלו בהפרש יחסית קצר של כמה מיליוני שנים, שני מטאורים מאוד גדולים לתוך האוקיינוס הזה, פשוט יצרו מגה צונאמי ששטף את קו החוף פעם ואז עוד הפעם, והם מראים את זה על פי כל מיני הרכבים של הקרקע שמרחוקים מאזורים שבהם ציפור שאולי יהיה אוקיינוס, אני לא לגמרי מבין את זה, אני קיוויתי שמישהו שמתעסק בגיאופלנטריות אולי יבדוק את זה, אבל זה נשמע מאוד מגניב, בטח חלק של המגה צונאמי, אני רק מחכה למגה שרק, נגד מגה צונאמי, על מאדים. שרקניידו במאדים. אז רגע, אז... אני לא הספקתי לקרוא את זה, אני הספקתי לראות שיש כתבות על זה, וגם שזה די שנוי במחלוקת הסיפור הזה, כי אין באמת ראיות ברורות לזה, אבל היה כתוב שם מה זה אומר מגה צונאמי, לאיזה גובה הגלים מגיעים? לא הספקתי לראות, אני גם לא בטוח שהם יכולים באמת להגיד משהו, זה משהו ש... הם יכולים להגיד? אני רוצה לציין ש... אני רוצה לציין שבינתיים גם המדע של חופר וגם המדע שלך הספיקו להחזב אותי הערב. הם כן כתבו, הם כן כתבו. יש לי עוד אייטם. הם כתבו שזה יכול להגיע עד 100, לגלים של גובה של עד 120 מטר. סבבה, גלישה. זה אוסם, לא, זה הרבה יותר ממה שיש. אבל אנחנו יודעים שהמעלים הכל יותר גדול. אנחנו יודעים שהמעלים הכל יותר גדול, גם ההרים, גם הטורנדו, שמגיע לגובה של 17 קילומטר, ולא קילומטר או שניים כמו מכזה דבר. לתחרות בהרים. כן, והרגע שאולי פעלו במשך מיליון שנה רצוף. אבל עכשיו יש עליהם הדמויות של אלים קדמונים. לא. זה לא היה באמת. עדיין. טוב, אז אנחנו נדבר... הבטחת לי משהו שהוא שלך. כן. מסתבר, או יותר נכון, נחשף לאחרונה, לפני כמה ימים, שחברת לוקיד מרטין, חברת האירוספייס האמריקאית, מתכננת תוכניות מאוישות למאדים בעצמה. זאת אומרת, עד עכשיו הם היו פחות או יותר קבלן של תוכניות של נאסא למשל, כך שאם נאסא מתכננת כל מיני תוכניות למאדים, אז הם יכולים לזכור את לוקיד מרטין בשביל שתכננו להם כלי רכב וחלליות ודברים כאלה, שזה את זה הם יודעים לעשות. מסתבר שהם כבר בונים תוכניות בפני עצמם, אולי בשביל שנאסא יקבלו כבר מוצר שכאשר הם ירצו אותו. אבל אולי הם מתכננים לעשות את זה גם בעצמם. בכל אופן, יש להם כרגע תוכנית שהם הצהירו עליה. לשלוח אנשים למאדים, בעוד, כמה זה יוצא? 12 שנה? כאילו, 12 שנה! זה... ממש עוד מעט, זה לפני כל התוכניות של כולם לגבי מאדים, אולי למעט של SpaceX, שאנחנו עדיין לא יודעים מה התוכניות שלהם. אבל זה מתבסס, זה מתבסס על הטילי SLS, זה מתבסס על האוריון של נאסא, זה מתבסס על עוד כל מיני חומרה קיימת שהולכת להיות, והכוונה היא לטיסות סביב מאדים, זאת אומרת שאנשים, צוות של כשישה אנשים יוכל לטוס אל מאדים ולשהות במסלול סביב מאדים, לבצע עבודות אולי על הירחים הקטנים של מאדים, שעליהם לא צריכה להיות בעיה גדולה לנחות ולהמריא, להפעיל רובוטים על פני הקרקע, שזה גם כן לא צריכה להיות בעיה ממסלול, וכן הלאה, שזה רעיון מדהים, רעיון מאוד לא צפוי מתעשייה גדולה שעוסקת בעיקר בקבלנות לחיל האוויר האמריקאי, או ל... נאסא, שזה ארגון ממשלתי, זה חדשות מאוד מאוד מעניינות, מאוד מאוד משמחות ומגניבות בתחום הזה, זה טוב שמתעסקים בזה, וזה מראה גם כן, שזה חלק ממגמה מאוד גדולה, מאוד רצינית, להביא אנשים למאדים בעתיד הקרוב מאוד, 12 שנה. זהו, אבל הקרוב מאוד הזה הופך את זה קצת להיות טיפה לא אמין ואולי פרסומי. אולי, אבל אני אזכיר ש-12 שנה זה הזמן שעבר בין ספוטניק לנחיתה המאוישת הראשונה על הירח. אז ב-12 שנה עשו דברים גדולים בהרבה. היום כבר את התשתית הטכנולוגית יש לנו. זה לא שהיא מושלמת, יש עדיין כמה דברים שצריך לפתור, אבל זה בעיות הנדסיות, כמו שאני וויקטור אוהבים להגיד. כלומר, זה פתיר. זה רק עניין של תקציבים וזמן. אבל 12 שנה זה המון זמן, הטכנולוגיה, אם ננסה להיזכר בטכנולוגיה שהייתה לנו לפני 12 שנה, אז בקושי היה אינטרנט ולא היה מה לדבר על סמארטפונים ודברים כאלה. אתה יודע מה עוד לא היה לפני 12 שנה? התמנועית עוד לא נולדה? לא. התפרה? לא. אוקיי. אני לא בטוחה בזה, יש לי כאלה ונראה לי אפילו מלפני... כזה זמן. אבל זה לא התמנונית, יעל. זה לא התמנונית. זה, המטרה שלהם היא להיות הראשונים שנוחתים על מאדים, או שהמטרה שלהם... הם לא אמרו דבר כזה. הם פשוט רוצים להיות מגניבים. הם מתכננים, הם עוד לא אמרו אפילו שהם בונים את זה, אוקיי? הם מפתחים את הרעיון, הם מפתחים את היכולת... כי ספייסיקס אמרו שהם רוצים לנחות על מאדים. ספייסיקס עושים את מה שהם עושים... בעצמם, בלי תלות באחרים, והם לא שואלים אף אחד עם חברה פרטית. הדברים שהם צריכים לפתור מול הממשל, זה יותר דברים של רגולטורים, כמו זה שמבחינת רשות התעופה האזרחית, אי אפשר סתם ככה לקחת אנשים ולשגר אותם לחלל. צריך כל מיני אישורים לזה. וכן הלאה, אלה הדברים שקורים עכשיו, בקיצור. אני מוכרח לדעות שגם לא מדובר על נחיתה, אז אוטומטית הופך את המכשולים ההנדסיים לפחות משמעותיים. נכון. גם הנחיתה וגם ההמראה החזרה, זה דברים שהם... לא, אבל האורך זמן של הפרויקט, של המשימה, זה מה שנראה לי מציב את האתגר הכי גדול, כי זה עניין של שנים. זה להביא ציוד ואוכל וחמצן, זאת אומרת, זה נראה לי מה שהבעיה הכי גדולה. אני רק רוצה להוסיף שהדברים שיקרו על הקרקע יכולים לקרות באמצעות רובוטים, אנחנו תכלס עושים את זה כבר עכשיו, אם יהיו אנשים... במסלול זה יהפוך את העניינים האלה להרבה יותר פשוטים, כי אפשר יהיה פשוט לשלוט בהם מרחוק. הם כן מדברים על איסוף דגימות ושיגורם חזרה לחלל, אוקיי? באמצעים רובוטים, לא צריך אנשים בשביל זה, ואז זה הרבה יותר פשוט. תכלס, אין מכשול גדול לשיגור מטענים קטנים ממאדים, חוץ מזה שעוד לא ניסו לעשות את זה. וזה שזו טיסה נורא ארוכה. זה... לבני אדם שיהיו על החללית. לבני אדם, כן. כי עם זה אין לנו ניסיון בעצם. נכון. עכשיו יש לנו שאלה של שי אבידן. רגע, אני אעשה לה סלקט. שי אבידן, יקיר התוכנית, שואל, אם זה בעוד 12 שנה, אם יש סיכוי שאוכל להצטרף לצוות הטיסה, והוא מבהיר שהוא תלמיד תיכון, אנחנו יודעים את זה. אז קודם כל, למה לא? לא יודעת, זה לא יהיה מוגבל רק לאנשים עם אזרחות אמריקאית או משהו? אני גם לא יודע אם לשי יש אזרחות אמריקאית אולי, כן? אבל... תגיד להם שאנחנו שלחנו אותך והכל יהיה בסדר. זה גם נכון. תגיד, שאלתי שאלה ב-Q&A, וזה מה שאתם אוהבת שעושים? לא, אבל ברצינות, כרגע אנחנו לא יכולים להגיד שלא, שזה מצוין. אנחנו לא יודעים מי יטוס בעוד 12 שנה. לא, זה עניין, אני חושבת שהשאלה הזאת קצת קשורה לכמה זמן צריך להיות בכל ההכנה, בטריינינג. אז אני אגיד מה שצריך בשביל זה. כאילו, אתה אמרת שאתה תלמיד תיכון, אז תלמד טוב מתמטיקה ופיזיקה, וזה כבר משפר את הסיכויים שלך. הדרישות האמריקאיות לאסטרונאוטים דורשות בדרך כלל תואר ראשון, 1,000 שעות טיסה ומבנה גוף וספורט. ולא לסבול ממחלות כרוניות קשות. זה יותר מתואר ראשון, וזה צריך להיות תואר ראשון במדע טכנולוגיה או רפואה. גם שפה זרה. לא, תואר רפואה בעצם לא אומר כלום. אבל, סליחה. אבל... שנייה אחת רגע. מה זה תואר ראשון ברפואה? יאב! כן! עם תואר ראשון ברפואה, אתה יכולה להצלחה. אה, לא, כי עם תואר ראשון ב... תמוניות! לא, דווקא זה כן, פיזיקה כן, הם מחפשים את זה, לא משנה. רופאים כן מחפשים בחלל, רק שתדעו, תמיד היו רופאים בחלל, מאז ומעולם היו רופאים. המדען הראשון שטס לחלל במשימה מדעית היה רופא? אני רוצה לציין, אתה יודע איפה לא היה רופא? על אפולו 13, ותראה מה קרה להם. גם על אפולו 12 לא היה רופא. כן. הכל היה בסדר שם. אוקיי, אתה יודע מה אני ללמד? אוקיי. שי, לך ללמוד משהו. אין לך את המבחן או משהו כזה? זה לא נחמד. אנחנו בעדך, שי, אנחנו בעדך, ואם אתה צריך המלצה לטיסה בחלל, אנחנו נשמח לספק אותה. אני לא יודעת כמה השפעה יש לנו, אבל אנחנו נשמח לספק אותה. כן. אנחנו צריכים... יש לנו עוד טיפה זמן, אז אנחנו נדבר על סופרנובה. טייפ 1A? כן. וואו, אתה מכיר מישהי שמבינה בסופרנובה טייפ 1A? תני לי לחפש, שנייה, זה עופר, אז לא, אבל הנה יעל, ידעתי יעל, תדעתי. יעל, את מבינה בסופרנובה טייפ 1A? מה יש לך להגיד על סופרנובה עם... טייפ! אז יש אחד, מלפני כמה שנים, נראה CG 2012, משהו כזה, לא בטוחה לגבי ה-CG, אבל 2012 אומר שזה מתי שזה יתפרץ. ומסתכלים עליו, כי תמיד מסתכלים על סופרנובות, ובטח שעל סופרנובות טייפ 1A. ומה שקורה בעצם, מה שעושה את הטריגר לסופרנובה טייפ 1A, זה שהיה כוכב מסוג ננס לבן, שזה בעצם כוכב דחוס מפחמן וחמצן, זה שארית של, עזבו, זה כוכב דחוס, פחמן וחמצן, מאוד מאוד מאוד דחוס. ואז משהו גורם איזשהו טריגר גורם להצתה של הפחמן חמצן הזה, וזה יוצר תגובת שרשרת, ואז רואים בדרך כלל הרבה קובלט 56 שדועך לברזל 56 ועוד כל מיני דברים נחמדים נוצרים מזה, וזה בפיצוץ אדיר וזיקוקים. עכשיו ככה, יחד עם הקובלט 56 נוצר גם איזוטופים אחרים, נוצר גם קובלט 57. הכמות של הקובלט 57 שנוצר קשור למסה של הננס הלבן לפני שהוא התפוצץ. כלומר, ככל שהיה יותר מסה, הוא היה יותר דחוס, יותר לחץ, ונוצר יותר קובלט 57. ואנחנו יכולים לראות את זה, כשאנחנו רואים סופרנובה, אנחנו יכולים למדוד מרחוק למדוד כמובן. למדוד את הכמויות, כן, בספקטרוספקופיה יכולים מה, לעשות... מה הריכוז של הקובלט, מה הכמות כן. היחסית שלו? נכון, מודדים את זה, זה לא פשוט, אבל כן, הם מודדים את זה עם כל מיני פילטרים, כל מיני, זה לא, אני לא יודעת אפילו להסביר כרגע איך הם עושים את זה, כי אני לא בתחום התצפיות, אבל מודדים את כל, את כל מה שנפלט משם, הם יודעים לגלות המון המון המון על כוכב, על סמך מה שנפלט, על סופרנובה בכלל, אבל הכמות הגדולה של הקובלט 57 מעיד על כך שהננס הזה היה מאוד מאוד קרוב ל-1.4 מסות שמש, שזה בעצם המסה הגבולית הכי גדולה שננס לבן יכול להיות. מה זה אומר בעצם? יש תיאוריה שאומרת שהסופרנובה טייפ 1A יכול להיווצר משני ננסים לבנים שמתנגשים, מתמזגים ומתפוצצים, ואז זה יכול להיות שזה קורה גם במסות נמוכות יותר. יש כזאת תיאוריה. רגע, אני מפספס פה משהו. שאת אומרת שיש לו, שהמסה היא גבולית, אז זה אומר שאם היה בו קצת יותר מסה, אז מה היה קורה? אז זה קשור לאיך הוא נוצר. כשהשמש שלנו, נניח, מתנפחת לענק אדום, דיברנו על זה מקודם, אז אם זה היה, מה שיקרה לו אחרי עוד כמה שלבים, זה יישאר ממנו בסופו של דבר ננס לבן. עכשיו, זה בגלל שהשמש שלנו היא לא כוכב, זה לא כוכב מאוד גדול. זה מסת שמש אחת. וכוכבים של מסות שמש גדולים יותר, נגיד 8 ומעלה, נגיד בוא ניקח איזה 10, הננס הלבן שהיה נשאר, הוא היה יותר גדול מ-1.4. ואז הוא היה עושה סופרנובה רגילה. הוא לא היה נשאר ננס לבן, הוא לא היה יכול להחזיק את עצמו. רק כשהכוכב ההתחלתי הוא מספיק קטן, אז נשאר בסוף ננס לבן יציב. אז 1.4 זה בעצם המסה הגבולית הזאת, שאם הוא פחות מזה, הוא יכול להיות כוכב, ואם הוא היה אמור להיות יותר מזה, הוא לא היה בכלל מתקיים, הוא היה מתפוצץ מיד כסופרנובה, עם כל ההשתלשלות של ההתנפחות ועוד כל מיני תהליכים שקורים שם. עכשיו, אז נניח שהוא נוצר קטן יותר, אוקיי? אז מה שיגרום לו עכשיו פתאום להתפוצץ, זה או שהוא היה במערכת בינארית עם עוד ננס לבן והם התנגשו והתפוצצו, או שהוא היה במערכת בינארית עם כוכב מסוג אחר, נניח כמו השמש, סתם דוגמה, והוא לאט לאט אכל אותו, לאט לאט אגר ממנו מסה, עד שהוא פתאום הגיע ל-1.4 והתפוצץ. והכמות של הקובלט 57 שראו פה מתאים לתיאוריה הזאת. והמלחמה בין התיאוריות, לא מלחמה, אבל זה שתי אסכולות, שבין התיאוריות האלה זה מתמשך, כי אי אפשר ממש לראות את זה קורה, זה הכל על סמך מודלים וכל מיני דברים מסביב, והשערות וחוקרים את המון. זה לא מלחמה, אבל כשהם נפגשים, אז הם סורטים אחד את השני עם המאמרים שלהם. לא, יש המון דעות שתומכות גם בזה שיכולים, ששני התהליכים יכולים להתרחש. זאת אומרת, זה לא, אם אתה מראה שמשהו סביר להניח שהתהליך הזה זה מה שיצר את זה, זה לא בהכרח אומר שהתהליך האחר הוא לא נכון, זה לא שולל אותו. יש אנשים שמאמינים ששניהם יכולים להיות. אני חושב שאני לא חושב שמישהו שמצדד באחת מהתיאוריות טוען שבהכרח התיאוריה השנייה לא יכולה להתקיים, אלא אם כן יש איזה סיבה לכך שהוא טוען את זה. אבל נכון. זה שזה תיאוריה אחרת, בדרך כלל מניחים שאחת היא יותר נפוצה, השנייה... נכון, נכון. מזוימים. אבל הכמות של הקובלט 57 שראו כאן מאוד מאוד תומכת בתיאוריה של ננס לבן, שלאט לאט אוכל את הבן זוג שלו. כמו גמל שלמה? לא? יש לנו שאלה מה-Q&A במיוחד בשבילך, של הילה בניוביץ' הופמן, יקירת התוכנית וחביבת משפחת לנצמן. יש איזוטופים כאלה של כובל גם על כדור הארץ, או שנדרש אירוע בקנה מידה של סופרנובה כדי ליצור אותם? סימן שאלה. אני יכול לענות? אני יכול לענות? תענה. התשובה היא כן. אוקיי, תודה. אבל אתה צריך להרחיב ולהגיד שכדור הארץ לא היה פה, אם לא היו סופרנובות. כל הקולאים הם בגלל שהיו סופרנובות. אז... תודה על הסופרנובות. אז האיזוטופים האלה הגיעו אלינו בגלל סופרנובות במקומות אחרים. כן, גם רוב המתכות הכבדות. אני מפרשנת לצופים שעייפים כמוני. כן. תודה על השאלה, הילה. כן. טוב, אופר, יש לך כוח לעוד אייטם קצר? אני אשתדל לעשות את זה קצר, כן. קצר. טוב, כן. בבקשה. יש, יצא שם מאמר על כך שהתגלתה גלקסיה ב... אני חושב שמכנים אותה לאונינו או משהו כזה, כי היא נמצאת קרוב לקונסטלציה לאו מיינו, שהיא גלקסיה במרחק של כ-30 מיליון שנות אור מאיתנו, שבמונחים קוסמולוגיים זה ממש בסביבה הקרובה, ושהיא עם ה... היא גלקסיה, הגלקסיה יוצרת הכוכבים עם המתכתיות הכי נמוכה שהתגלתה עד היום. עכשיו, אני יודע שזה על פניו לא אומר הרבה, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד מעניין. כי גלקסיות עם מתכתיות נמוכה זה דבר שהיה קיים בעיקר ביקום המאוד מאוד מוקדם. זאת אומרת, כשהכוכבים רק התחילו להיווצר, הרוב היה מימן והליום, לפני שהמציאו את המתכות. כן, בדיוק, היה מעט מאוד עם מתכות אחרות, כי עוד לא היו כוכבים ליצור אותן. ולכן הגלקסיות היו בעיקר עשויות ממימן והליום, ואז ככל שנוצרו כוכבים, הם והתפוצצו, הם שמו, הזריעו, מה שנקרא, זרעו מתכות בגז הבין כוכבי, ואז הם נראות, רואים את המתכתיות שלהם שהיא גבוהה יותר. וגלקסיה שהיא כל כך קרובה, זאת אומרת, בזמן שלנו היא כבר די זקנה, ועדיין יש לה מתכתיות כל כך נמוכה, זה מאוד מאוד מעניין. זה מאפשר לנו לחקור הרבה על הגז שהיה בתקופה מאוד מאוד מוקדמת, כי הוא בעצם לא השתנה כמעט, וזה משהו שיהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך המודלים מסתדרים איתו, כי זה דבר שלא קל ליצור. ברגע שיש כוכבים, הם מתפוצצים ויוצרים מתכות. אני יכול לחשוב על כמה השערות מופרכות יותר ומופרכות פחות, למשל שמהר די מוקדם הייתה הרבה מאוד יצירת כוכבים, כל השאר הגז אף משם, ואז אחרי זה היא קיבלה עוד גז, ולכן היא עכשיו יותר כוכבים יהיו פעם. אבל זה יהיה מאוד מעניין לראות באמת איך... ומה עם התיאוריה של החייזרים? הם הביאו את הגז? תהיה טובה. אני רואה בעיה עם שתי התיאוריות, ואני מעדיפה את זאת שבה יש חייזרים. או חתולים. חתולים שהם חייזרים. יואב, יש לי שאלה. מה? לא היה איזה מעבר של איזה כוכב לכת על פני השמש, שעשינו איזה סיפור שלם, ואני זוכרת שישבתי במשקפיים שלי. אנחנו ממש גרועים במעברים, אה? אנחנו ממש גרועים. אוקיי. אני ממש טובה בלעשות מעברים, פשוט אין לי איזה... אז כן, לפני כשבועיים בערך? זה היה לפני פחות משבועיים, כן? זה היה בלפצ'ים. מחר זה יהיה שבועיים. אוקיי. אז היה מעבר של כוכב חמה על פני השמש, ואפשר היה לראות את זה למי שהיה טלסקופ מיוחד לשמש, ואנחנו נראה קטע שצולם, איך צילמו אותו, יעל? זה נראה לי, אני חושבת שזה אקס-ריי, אבל אני לא בטוחה, לא סגורה על זה. אוקיי, אז בואי נראה את זה. אבל זה עדיין נראה מאוד יפה. רגע. אז ככה, תסתכלו בערך פה, רגע. איפה שהסמן? רגע? רגע? איפה, כאן, כן? אני אלחץ פליי. והנה, אופ, הנה איפה שהעכבר שלי? רואים אותו? אני מלווה אותו. עכשיו, התהליך הזה לקח משהו כמו 7 שעות. אז זה הילוך ממש מהיר. נכון, אבל זה כמובן מקוצר, אבל היופי כאן זה הנקודה היפה הזאת שעוברת על פני השמש, וזה כל כך קטן. כן. וזה תמיד מדהים אותי עד כמה במדויק יודעים לחזות את זה. מתי בדיוק זה ייכנס, מתי זה יצא. אפשר עוד פעם? בטח, נהיה. אני צריכה להחזיר אותו להתחלה. אוי אוי אוי. בי קיין, ג'ווין. תכלס הוא עושה את זה. הנה. תפסו אותו, תפסו אותו. לעצור אותו? זה בדיוק חתורים. גם ביחס לכתמי השמש האלה הוא כל כך קטן, שכאילו הוא ממש מין כלום, איזה ג'וק קטן. כן. יפה. כוכב חמה שהוא מאוד מאוד חמקמק למי שמנסה לראות אותו בעין. אוקיי. אוקיי. אנחנו נסכם את התוכנית הזו. אנחנו, אם אתם לא צופים קבועים שלנו, אז כדאי שתדעו שאנחנו משדרים פעם בשבועיים, בדרך כלל במוצאי שבת, בשעה 9, ולא בימי ראשון, הפעם היו נסיבות מיוחדות. אז בעוד שבועיים, במוצאי שבת, בשעה 9, אנחנו נשדר תוכנית חדשה עם אייטמים חדשים, ונספר לכם על דברים חדשים שקרו בשבועיים הבאים, ודברים שיקרו אחר כך. שקרו בשבועיים הבאים, אהבתי את זה. כן, זה משפט תקין. אתה מאשר את המשפט הזה. יש לנו כמה דברים מאוד מעניינים שאנחנו נצטרך לסקר ממש בקרוב, כמו ההגעה של ג'ונו לצדק, שהולכת לקרות. יש עוד זמן, ברביעי ליולי זה אמור להגיע. כן, כן, זה הולך להיות ממש ממש מעניין. וכמובן שיהיו עוד הרבה הרבה דברים מעניינים, כי התחום הזה של חלל בוער עכשיו, קוראים כל כך הרבה דברים. אז ממש ממש כיף לנו, ותודה שצפיתם בנו. תודה שצפיתם בנו. ואנחנו נתראה עוד שבועיים. תודה רבה לכל מי ששאל שאלות ב-Q&A, אנחנו אוהבים אתכם. תודה רבה לכל מי ששאל שאלות בפייסבוק, אנחנו גם אוהבים אתכם, בעיקר כי הייתם עסוקים בלהתחכם. יש שרשור מאוד מאוד ארוך שבו דנים בתחזית לנישואיו של שי אבידן. אוקיי, אני מקווה שהוא שותף לזה, אחרת זה... אני לא בטוחה, הוא בתיכון. אוקיי, לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. ביי.